judecători anul trecut. Și capitala s-a aflat aseară sub avertizare cod portocaliu de furtuni. În Prahova, vântul a doborât mai mulți copaci, lăsând orașul Mizil în întuneric. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Adus în țară sub escortă din Madagascar, Radu Mazăre a fost încarcerat aseară la penitenciarul Rahova. Poliția a anunțat că misiunea de aducere în țară s-a desfășurat fără incidente. Radu Mazăre a fugit din România în decembrie 2017, înainte de a fi condamnat pentru corupție. Cât timp s-a aflat în Madagascar, fostul edil a încercat fără succes să obțină azil politic. Fostul primar al Constanței are de ispășit o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru atribuirea ilegală a unor plaje și faleze de la malul mării. Sentința în acest dosar a venit după 9 ani de procese și 8 amânări consecutive ale deciziei. O ascultăm pe Ghiulfer Predescu. Dosarul retrocedărilor în care Radu Mazăre a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare a început în 2005, când fostul primar al Constanței a fost pus sub urmărire penală împreună cu alți 36 de inculpați, angajați ai primăriei, avocați, oameni de afaceri. Potrivit DNA, membrii Comisiei de Aplicare a Legii 10 au soluționat în mod defectuos o mulțime de cereri de restituire de terenuri în scopul obținerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat în dobândirea de către ei sau de către persoane din anturajul lor a unor mari suprafețe de terenuri la care nu aveau dreptul. Miza principală a dosarului au fost terenurile din centrul orașului Constanța și din stațiunea Mamaia, despre care instanța a decis că au fost retrocedate fraudulos. Este vorba de un prejudiciu în valoare de 114 milioane de euro. După 10 ani de proces cu peste 100 de înfățișări, în luna februarie 2019, Radu Mazăre a fost condamnat la 9 ani de închisoare, Nicușor Constantinescu la 5, Cristian Borcea 5 ani, în total cei 32 de inculpați rămași în proces au primit peste 120 de ani de detenție. Singurul neîncarcerat a fost Radu Mazăre. El fugise din decembrie 2017 în Madagascar, de unde a transmis că a cerut azil politic pentru că se considera o țintă politică a statului paralel și nu se va întoarce până când în țară va exista o justiție reală. Înalta curte a decis și anularea împroprietăririlor și readucerea terenurilor la situația anterioară. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Sentința în procesul lui Liviu Dragnea se va pronunța pe 27 mai, așa au decis ieri judecătorile de la Înalta Curte de Casație și Justiție, după mai bine de 8 ore de proces. Procurorul DNA a cerut majorarea pedepselor pentru liderul PSD, condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare. Avocatul acestuia, pe de altă parte, vrea ca procesul să se reia de la zero. Inițial, avocații lui Liviu Dragnea au cerut ca procesul să se amâne până după data de 5 iunie. La acea dată, Curtea Constituțională ar trebui să ia o decizie în ceea ce privește modul de constituire a completurilor de 3 judecători de la instanța supremă. De asemenea, avocații au ridicat mai multe cereri și excepții, toate au fost respinse, așa că s-a trecut la dezbaterile pe fond. Victor Marin. În iunie anul trecut, Înalta Curte l-a condamnat pe Liviu Dragnea pentru instigare la abuz în serviciu. Procurorii spun că Floarea Alesu, șefa Direcției de Protecție a Copilului Telorman, le-a angajat fictiv pe Adriana Botorogeanu și pe Anisa Niculina Stoica. În schimbul unor foloase necuvenite, Floarea Alesu le-ar fi menținut ilegal în posturi pe cele două. Potrivit DNA, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu și nici nu au prestat vreuna dintre activitățile înscrise în contractul de muncă. Ele au lucrat, de fapt, la sediul organizației PSD Telorman. DNA mai susține că, în calitate de președinte al Consiliului Județean, Liviu Dragnea coordona și controla activitatea Direcției de Protecție a Copilului. Prin influența sa, el ar fi contribuit la menținerea celor două femei în funcții. Sala de judecată de la Instanța Supremă a fost plină în ultima zi a procesului. În prima parte a ședinței s-au făcut auzite clar scandările susținătorilor lui Liviu Dragnea, aflați pe trotuar. Când au observat că Liviu Dragnea nu participă, oamenii au început să plece. Și contestatarii liderului PSD au fost de față. Jandarmeria i-a avertizat că riscau să fie sancționați pentru instigare la violență. Pe una dintre pancartele lor scria, citez, "Insist pentru statul de drept." Deciziile luate de Instanța Supremă și de Curtea Constituțională ridică miza alegerilor și a referendumului de la sfârșitul acestei săptămâni, a declarat aseară gazetarul Cristian Tudor Popescu în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Dacă cuplăm decizia Curții Constituționale de amânare pe 5 iunie, cu ceea ce vedem acum la Înalta Curte, înseamnă că justiția din România se dovedește slabă și înseamnă că rămâne pe spinarea în responsabilitatea poporului să judece în locul justiției pe 26 mai. Justiția a refuzat acum să judece. Dacă PSD-ul pierde alegerile, să vă spune că, iată, au prins curaj și l-au condamnat după ce a pierdut alegerile. Dacă nu-l vor condamna PSD-ul câștigând alegerile, să vă spune, s-au orientat. De asemenea, potrivit lui Cristian Tudor Popescu, cele două instituții transmit un mesaj de slăbiciune întregului sistem judiciar din România. Înalta Curte și Curtea Constituțională ar fi trebuit să dea acum o decizie, pentru că asta ar fi fost o dovadă de forță, de responsabilitate și de neinfluențare politică, faptul că amână în mod evident pentru orice cetățean din țara asta, ca acum, o săptămână înainte de alegere, amână decizia, este un semn de slăbiciune, după părerea mea. Gazetarul Cristian Tudor Popescu în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Intervenția jandarmilor la o contramanifestație organizată săptămâna trecută în timpul unui meeting electoral al PSD la Topoloveni Argeș este investigată de parchetul militar. Se verifică acuzațiile de purtare abuzivă aduse forțelor de ordine. 10 persoane care protesteau în timpul vizitei lui Liviu Dragnea au fost săltate de jandarmi și duse la poliție, întrucât ar fi participat la o adunare publică nedeclarată. Un alt meeting al PSD a impus restricții de circulație la Târgoviște. Poliția din Dâmbovița recunoaște că a fost nevoie de parolă pentru a intra în anumite zone din oraș. Transmite Mihaela Badea. Măsurile luate la mitingul PSD au fost normale și se aplică la toate evenimentele mari. Ele sunt menite să-i protejeze pe cetățeni. Cel puțin așa se susține într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița. Tot aici poliția recunoaște că pentru a avea acces în anumite zone din oraș, organizatorul evenimentului a luat decizia de a folosi o parolă pentru acces. Aparițiile din mediul online par să-i contrazică pe polițiști. Unui bărbat care ar fi vrut să ajungă la stadion i s-a cerut parola chiar la intrarea în oraș. Domnule, vorbiți serios despre parolă? Domnul comandant, exact. E vorba de o parolă. Vă rog, ce parolă, domnule, să intre în oraș, parolă? Vă rog, mergeți la meeting. Nu, domnule, merg la meci, la Chindia Târgoviște. Nu aveți cum, decât pe jos, pentru că tronsonul ăsta de drum este blocat. Pentru cine, domnule, pentru Dragnea? Nu pentru Dragnea, eu știu că e un meeting organizat. Un medic din Târgoviște susține tot în mediul online că a fost nevoit să se întoarcă pe jos acasă după o gardă de 24 de ore pentru că accesul în oraș era practic blocat. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Orașul Mizil din județul Prahova a rămas aseară fără curent electric după ce un copac a fost dobărât de vânt și a rupt firele unui stâlp de electricitate. De asemenea, drumul județean 100C Fulga Mizil a fost blocat de 3 stâlpi căzuți la pământ și în București vremea a provocat aseară pagube. Detalii aflăm de la Anca Grădinaru. În sectorul 1, un copac a căzut peste o mașină. La fel s-a întâmplat și la Jilava. De asemenea, în București, 2 pietoni au ajuns la spital după ce au fost răniți în urma căderii unui copac. Totodată, pompierii au intervenit și după ce de pe un bloc au căzut bucăți mari de tencuială. Capitala se află sub avertizare cod portocaliu de furtuni până la ora 20:30. Fostul multiplu campion de Formula 1, Niki Lauda, a murit, anunță familia acestuia. Fostul pilot austriac avea 70 de ani. Ioana Dumitrescu. Fostul pilot austriac a fost campion mondial de Formula 1 în anii 1975 și 1977, ca membru al echipei Ferrari și în 1984 alături de McLaren. În 1976, Niki Lauda a suferit arsuri grave în urma unui accident în timpul Marelui Premiu al Germaniei, însă a revenit în circuit. S-a îmbolnăvit de gripă în luna ianuarie acestui an, motiv pentru care a fost internat în spital timp de 10 zile. Fostul campion mondial suferise un transplant pulmonar în august 2018. Cu doar câteva zile până la alegerile europarlamentare, coaliția de guvernare din Austria s-a destrămat ca urmare a unui imens scandal de corupție. Miniștrii partidului de extremă dreaptă au părăsit guvernul. Valul de demisii vine după ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus președintelui țării demiterea ministrului de interne, relatează agențiile internaționale de presă. Cum s-a ajuns în această situație aflăm de la Anca Simina. Scandalul Ibiza Gate scoate Partidul Libertății, formațiune de extremă dreaptă, din guvernul austriac. A fost numit astfel după numele orașului din insulele Baleare, în care vicecancelarul Heinz Christian Strache, liderul Partidului Libertății, a apărut într-o filmare incognito în timp ce vorbea despre finanțări ruse în sprijinul formațiunii, în schimbul încredințării de contracte publice. Aliat al franțuzoaicei Marine Le Pen și al italianului Matteo Salvini, Strache a demisionat sâmbătă din postul de vicecancelar și de lider al partidului. Retragerea sa nu a fost însă considerată suficientă. Înregistrarea apărută în presa austriacă l-a determinat pe cancelarul Sebastian Kurz să trimită ulterior la președinție propunerea de demitere a ministrului de interne, întrucât Herbert Kickl era secretar general și răspundea de finanțele formațiunii. În replică la semnalul noului lider al formațiunii, Norbert Höfer, toți miniștrii Partidului Libertății s-au retras din guvern. O mișcare luată deja în calcul de cancelarul austriac, care a și anunțat iminența alegerilor anticipate. Până la scrutinul din septembrie, șeful guvernului de la Viena a cerut ca miniștrii Partidului de extremă dreaptă să fie înlocuiți cu tehnocrați. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Instabilitatea atmosferică accentuată în cea mai mare parte a țării astăzi vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi mai ales în zonele de deal și de munte, în nordul, centrul și sud-estul țării. Maximele vor fi astăzi între 16 și 25 de grade. În capitală cer variabil și o maximă de 25 de grade, ploi cu tunete și fulgere și vijelii sunt așteptate după amiaza și seara. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim! Acesta a fost jurnalul de dimineață Europa FM. În câteva momente, știri din sport. Alegeți viitorul. O campanie susținută de Parlamentul European. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, România a devenit responsabilă de asigurarea securității a peste 2000 de kilometri de frontieră externă, terestră și maritimă, a blocului comunitar. Din cei 5 vecini, doar 2 sunt în Uniune, adică Bulgaria și Ungaria. Ceilalți 3 vecini ar vrea și ei să intre în blocul comunitar, dar istoria a dovedit că, în ciuda dorinței, aderarea sau acceptarea în blocul comunitar este un proces complicat și lung. Aflate la est și nord de România, Republica Moldova și Ucraina au semnat un tratat de asociere cu Uniunea Europeană în 2014. Tentativele de apropiere de vest ale celor două state foste sovietice au dus la divizări acute în interior și la reacții dure din partea Moscovei. Doar un exemplu, Rusia a blocat imediat o bună parte a importurilor din Republica Moldova, iar în Ucraina Maidanul a luat foc, la propriu. Cât privește statele din Balcanii de vest, doar 2 au devenit membre ale Uniunii, Slovenia și Croația, vecina noastră, Serbia, dar și Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Muntenegru, Kosovo și Albania și exprimat dorința de a intra în marea familie europeană, însă conflictele interne sau bilaterale au împiedicat progresele. Din clipa în care venim pe lume, suntem împreună. Fiecare poate influența această lume, dar împreună putem face o schimbare reală. Alegerile europene. 26 mai. Alegeți viitorul. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 12 minute, știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FCSB își continuă campania de achiziții. L-a transferat pe Darius Solaru de la Gazmetan Mediaș pentru 600.000 de euro. Mijlocașul de 21 de ani a semnat contractul și devine a treia achiziție pentru sezonul următor, după Claudiu Belu de la Astra și Răzvan Waidă de la FC Botoșani. Darius Solaru a jucat sezonul acesta în 32 de meciuri pentru Gazmetan, a marcat de 3 ori și a oferit 5 pase decisive. Potrivit presei sportive, el era curtat și de campioana CFR Cluj. Play-off-ul Ligii 1 s-a încheiat aseară cu un meci animat între ultimele două clasate, Astra Giurgiu și Șepși Sfântul Gheorghe, scor 3-2. Gazdele au condus cu 2-0 prin golurile marcate de Mârzâliac și Balaure, dar la pauză a fost 2-1, Tandia a redus diferența. Romario Moise a făcut 3-1, iar în minutele de prelungire, Erico da Silva a înscris un autogol. Revelația sezonului regulat, Șepși a încheiat play-off-ul pe ultimul loc, fără victorie, cu o remiză și 9 înfrângeri, în timp ce Astra a învins doar echipa din Sfântul Gheorghe în ambele meciuri și a pierdut celelalte 8 partide. CSM CSU Oradea s-a calificat în finala Ligii Naționale de Basket după ce a trecut cu 3-1 în penultimul act de UBT Cluj. Campioana în titlu a câștigat aseară și al doilea meci, găzduit în sala Antonio Alexe, 91-86. Nicola Marcovici a fost cel mai bun jucător al bihorenilor, cu 17 puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive, dar și Jordan Watson și Christopher Richard au avut contribuții importante. MVP-ul clujenilor a fost Kendall Dykes, autorul la 22 de puncte. Antrenorul Mihai Silvășan și-a anunțat demisia, dezamăgit că a ratat câștigarea titlului. CSM CSU Oradea va juca pentru trofeu cu CSU Sibiu. Cam asta ne-a mai rămas acum până în vară. Finala campionatului național de basket masculin și săptămâna viitoare începe Roland Garros. După care plec și eu în vacanță. Ne-am luat cu una cu alta cu domnul Mazăre, simt că o să vorbim poate zilele astea. Înțeleg că mai e o sentință de dat săptămâna viitoare. Mai are mai multe dosare, da, mai are niște urmăriri, niște cercetări, mai are multă treabă domnul Mazăre de acum. Da. Înainte asta, desigur, doar dacă nu care cumva o să mai dea vreo lege.